takie dobre. Suplement diety Rutina CA Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 lutego, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 100 milionów złotych dla szpitali na przygotowanie się na walkę z koronawirusem. Pieniądze dla wojewodów uruchomił premier. Minimalnie lepsze wyniki polskiej gospodarki w czwartym kwartale minionego roku. Według GUS-u PKB wzrósło 3,2%. Papież Franciszek odwołuje dzisiejsze audiencje. Jak podano, jest to spowodowane jego lekką niedyspozycją. Premier uruchomił 100 milionów złotych z budżetu, o które za pośrednictwem wojewodów będą mogły starać się szpitale na przygotowania związane z koronawirusem. To jedno z ustaleń po odprawie Mateusza Morawieckiego z wojewodami. Na konferencji po spotkaniu w kancelarii premiera była Joanna Stankiewicz. Powiedz, jakie jeszcze ustalenia zapadły na tym spotkaniu? Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział po spotkaniu, że właśnie dzięki uruchomieniu tej rezerwy 100 milionów złotych szpitale będą mogły się przygotować na ewentualnych pacjentów i uzupełnić zapasy materiałowe. Dodał też, że do Polski trafią dodatkowe testy. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin będziemy mieli kolejne 30 tysięcy testów do badania osób potencjalnie zarażonych koronawirusem. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że do tej pory w Polsce nie potwierdzono w badaniach koronawirusa, ale to tylko kwestia czasu i że taki przypadek się pojawi. Podkreślił też, że wszyscy są na to przygotowani. Zaapelował, aby nie wykorzystywać koronawirusa do walki politycznej i nie straszyć Polaków. Dodał, że wszystkie szpitale są w gotowości. Dyrektorzy tych placówek otrzymali instrukcje i wytyczne dotyczące postępowania w przypadku ewentualnych zakażeń. A relacjonowała Joanna Stankiewicz. Wojsko Polskie i wojskowe służby medyczne są gotowe, żeby pomagać w razie pojawienia się przypadków zakażeń koronawirusem. Mówił o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Spotkał się z dyrektorami szpitali wojskowych oraz przedstawicielami wojskowych placówek higieny. Poleciłem komendantom szpitali, aby bardzo pieczołowicie podchodzili do wszystkich tych, którzy zgłaszają się do szpitali, którzy oczekują pomocy, wsparcia. Nikt nie może być pozostawiony bez takiej pomocy. A więc chciałbym bardzo mocno podkreślić, że Wojsko Polskie, Wojskowa Służba Zdrowia jest przygotowana do tego, żeby nieść pomoc wszystkim tej pomocy potrzebującym. A polskie służby sanitarne monitorują w tej chwili ponad 1,5 tysiąca osób. Nie zanotowano jednak żadnego przypadku zachorowania. Na świecie potwierdzono ponad 83 tysiące przypadków zakażenia koronawirusem w ponad 40 krajach. W Europie najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, gdzie wykryto kilkaset przypadków zachorowań. Polska gospodarka w czwartym kwartale zeszłego roku w minimalnie lepszej kondycji niż wstępnie prognozowano. Według Głównego Urzędu Statystycznego PKB wzrósło o 3,2%. Tak zwany szybki szacunek był niższy o 0,1 punktu procentowego. Dla porównania w trzecim kwartale zanotowano wzrost na poziomie 3,9%. Według Jakuba Rybackiego, ekonomisty banku ING, prognozy na przyszłość mogą być obarczone dużym ryzykiem związanym z koronawirusem. Jest on jednak zdania, że w pierwszym kwartale tego roku dynamika wzrostu PKB utrzyma się na poziomach zbliżonych do 3%, licząc rok do roku. Ostrzelano biuro europosła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego. Do zdarzenia doszło w nocy w Nowym Dworze Mazowieckim. Policja otrzymała zgłoszenie rano. Do dyżurnego komendy policji w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła informacja o uszkodzeniu szyby w lokalu europosła Ryszarda Czarneckiego. Na chwilę obecną na miejscu pracują służby. Zbieramy informacje na temat okoliczności tego zdarzenia. Mówiła Joanna Wielocha z komendy w Nowym Dworze Mazowieckim. Zdaniem europosła ktoś strzelał do jego biura z broni pneumatycznej. Papież Franciszek odwołał wszystkie zapowiedziane na dzisiaj oficjalne audiencje. Stolica Apostolska podała, że rano papież odprawił mszę, ale zdecydował się wrócić do domu świętej Marty, gdzie mieszka. Jak wyjaśniono, ograniczona aktywność Ojca Świętego jest związana z, tu cytat, lekką niedyspozycją, o której informowano już wczoraj. Z powodu złego samopoczucia, głównie kataru i kaszlu, Franciszek nie uczestniczył w liturgii w Bazylice na Laternie. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

do ręki, łapię więc gazetę. Co tam nowego robi rząd? Trudno o lepszą jest podnietę, więc nie wyjadę chyba stąd. Ja się nie znoszę w kółko nucić i lubię trochę się potrudzić. Kupię sandały dla dzieciaka i on z radości będzie skakał. Kupiłem 2 lata temu, do dziś chodzi. Telefon kręcę, niezajęte, babcie listonosz przyniósł rentę. W knajpie podali zimne piwo i kelner się nie spojrzał krzywo. Niech mnie ktoś powie, gdzie na świecie co chwilę tyle jest radości. Paszport mam w domu, mogę przecież pojechać, ale tylko w gości. Bo ja tu się budzę z ciekawości, ciekawe co wydarzy się. Nic nie jest w stanie mnie zezłościć, przeciwnie, wciąż podniecam się. A jeszcze nie ma pomnika Dzierżyńskiego, paru Leninów poszło won, dzień każdy niesie coś nowego, więc nie wyjadę chyba stąd. Więc nie wyjadę pewnie stąd, więc nie wyjadę nigdy stąd. A naszym gościem jest pan Tadeusz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To imię jest nie dzięki mnie, ale bardzo popularne w Polsce. Dalej. Dalej i jest czytane. Jest, zwłaszcza tak. Przez dzieci w szkole. To jest pan Tadeusz Drozda. Myślę, że już wszyscy poznali pana po głosie, ale dla pewności. Specjalnie chrypkę taką dzisiaj mam, bo ja normalnie jak występuję, to nie mam, ale tak. No wczesna pora jest dla artysty, zwłaszcza 13, prawda? No właśnie, wie pan, w zasadzie jestem starszej daty, jak już 13 godzina, to się kojarzy z jednym faktem. Trzeba się ubrać i wyjść na chwilę, tak, z domu. Tak, 13 i pójść do określonego sklepu. Ja, tak to było za dawnych, dawnych, niedobrych czasów. Teraz mamy wolność, a nawet dużo wolność. I od rana można, a są nawet czynne 24 godziny. Czyli nie jest godzina 13, nikomu nie mówi dzisiaj prawie nic. Ale piosenka A ja się budzę kiedyś była nawet tematem felietonu pana Krzysztofa Teodora Teplica, który właśnie bardzo mnie chwalił za to sformułowanie. A ja się budzę z ciekawości, bo on zauważył, że on w tamtych czasach się budził z ciekawości, bo nie wiadomo było, co ta władza wymyśli. I ja myślałem, że ta piosenka, jak się skończy ustrój, to jest bez sensu, dalej nie ma co śpiewać. To jest uniwersalny. Okazuje się, że już tyle lat, a ja się ciągle budzę z ciekawości. Ciągle się budzę z ciekawości. I który to był rok, ta piosenka? Ale pan ma pytania. No dobra, ja lata zawsze 70. byłem słaby z dat. Nie, to już późniejsza. Było tak chyba po stanie wojennym gdzieś tak, bo tam, chociaż tam się tak znowu ciekawość się nie budził, to było zawsze tak trochę samo. Strachu, aha, i strachu. No tak, to była trochę starsza. Wszystko jest. Nawet w Opolu kiedyś tę piosenkę mnie zaproszono z tą piosenką w koncercie premier. Mm. Nic nie dostałem, żadnej nagrody. No bo może ale byłem wyrazić. Tak przerażony, bo to zrobili aranż na gigantyczną orkiestrę i ja tego bluesa dzień, a tu za mną. Ja bardziej słuchałem tej orkiestry niż śpiewałem, także to nie dostałem nagrody, także nie mam wyrzutu sumienia. No bywa, no, ale dostaliście nagrodę, jak pojechaliście, zdaje się, z Elitą. Na to wcześniej znacznie. 71, tak? A mnie się marzy Kurna Chata, w skrócie Kurna Chata, autorstwa Jana Kaczmarka, mhm. Zawsze to mówię. To była jedna z trzech głównych nagród festiwalów wtedy, bo były 3 dawali główne i my jedną z 3. Raptem jakieś tacy nieopierzeni studenci z Wrocławia przyjechali i kurczę, od razu główna nagroda. Także myśmy wskoczyli na samą górę popularności w ciągu jednego wieczoru. I połamaliście wtedy skrzypce pana Janka? Nie, dopiero po. Janek Kaczmarek grał na skrzypcach, które kupił chyba albo dostał. One były takie, że były... One były sprzedawane w centrali muzycznej, chyba z przeceny albo czyli coś można takiego. Można było nimi muchy tłuc. On tam zi, grał, ale jak już dostaliśmy na nagrodę, to dość dużo pieniędzy było, nie pamiętam ile na tamte, to wszystko jedno. Doszło mi wniosku, że nie, no taki wybitny artysta, który dostaje nagrody, musi grać na porządnych skrzypcach. No, muszę powiedzieć, że byliśmy w tym czasie w stanie troszeczkę euforycznym i te skrzypce zostały w Opolu połamane na chodniku i następnego dnia były kupione już nowe skrzypce, a może stare używane, ale już dobre. To piękna tradycja. Amerykańscy rockmeni rozwalali sobie gitary, prawda, na scenie. A tego nie wiedziałem. A wy? Skrzypce. Tego nie wiedziałem. O kurde, to by prawie jak rockman amerykański. Tak? Już się czuję. Wow, wow, wow. Elitę założyliście w 69 roku, tak? No tego to nikt nie wie. Znaczy, może nawet w 70. To założyła się sama. Było to tak, że mnie zaproszono na występ do klubu z Połem na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu, ale załatwił to nasz akompaniator Henryk Kłobuch. On miał dość, bo to klezmer, to tego tak zwaną hałturę. I to był pierwszy występ, że nam chcieli pieniądze zapłacić. O. No to Kłobuch mówi, chodź, pójdziemy, zagramy tam coś dla tych bab. Ja mówię, no co zagramy? Jak ja umiem 3 piosenki na pamięć, to ty żadnego monologu. No to ile? 10 minut program? No 15 może zapowiedziałem. No to jest coś. To wypada trochę. I przypomniałem sobie, że obok, ja mieszkałem w Akademiku T3, obok w T2 mieszkał Jan Kaczmarek, którego spotykałem już na jakichś giełdach piosenki, widziałem jego występy i on występował z gitarą, także w ogóle nie było problemu z repertuarem, ośpiewał piosenki, jakże Wanda nie chciała Niemca i tak dalej. Już się trochę znaliśmy, to ja mu poszedłem do niego, obok do Akademii. Janek, jest taka sytuacja, gramy. On zawsze nie lubi występować, ale jak on jako student i ja powiedziałem, że będę mu płacić, chociaż pierwszy raz w życiu nie wiedzieliśmy ile, no to się złamał, no bo każdemu... I no, wystąpiliśmy, skończył się występ, facet przychodzi do mnie, mówi, jak się nazywa ten zespół, bo on ma taką ją kwitek, że trzeba było wpisać. Aha. Ja mówię, nie mam zespołu, nazwy, bo to nie zespół, tu Droza, tu Kaczmarek, tu Kłobuch. Nie, nie, proszę pana, musi być, bo inaczej to ja nie mogę wypłacić, bo to wy jesteście... No to spojrzałem w słowie i powiedziałem, pisz pan Elita. A on powiedział, o, ładna nazwa. I tak zostało do... Nawet do dziś oni dalej grają pod tą nazwą. Taka kojarząca się z przedwojeniem, z jakąś elitą. Dlatego, bo to był żart. W tamtym czasie być elitą, to nawet chyba nawet nie wypadało. Elitą. Elita to geniusz. Więc posłuchajmy teraz może piosenki Geniusz. O. Masy dziś drżały, masy płakały, masy czekały geniusza. Nagle zakwilił, główkę przechylił, geniusz już rączką porusza. Geniusz czasem wybrudził pieluszki, czasem budził rodzinę wśród nocy. Geniusz lubił grzechotkę nad łóżkiem, na nocniczku nie wołał pomocy. Wzrastał genialny, hymny pochwalne, śpiewa mu cała rodzina. Co zeń wyrośnie przy każdej wiośnie, znów się dyskusja zaczyna. Geniusz w szkole jak inni miał stopnie, trochę trójek i czwórka czasami. Ojciec mówił, ten chłopak się dopnie, on potrząsać wnet będzie masami. Mama chciała zeń zrobić malarza, ciocia księdza, a nawet biskupa. Wujek Józio, artysta, powtarzał, do kariery to trzeba pamiętego potrupa. Życił opornie, reszta potwornie, Einstein też nie był od razu. Brnął więc do celu, jak przed nim wielu, brnął, ale bez drogowskazu. Nie uświadczył młodzieniec idei, choć dojrzałość osiągnął fizyczną. Wszyscy wepchnąć na cokół go chcieli, awangardę zeń zrobić wytyczną. Nad poziomy przeciętności, nad poziomy jest najprościej. Młodości, ty nad poziomy wylatuj, Mickiewicz. U nas w kraju moc geniuszy, w biurach, sklepach, gdzie się ruszysz. Młodości, podaj mi skrzydła. Nad poziomy Polak zleci, nad poziomy polskie dzieci, nad poziomy polskie panie. No dobrze, a kto na poziomie zostanie? Geniusz. No właśnie, to jest, ja tej piosenki w ogóle nie pamiętam, że taka była. Ha. To była piosenka z kabaretu Krawcy w teatrze studenckim Kalambur. Kalambur to był nazwa. Bardzo poważny teatr i zanim była Elita, to wcześniej ja w tym Kalamburze grałem 3 lata w paru przedstawieniach i właśnie w przedstawieniu Krawcy pisałem kilka piosenek i w ogóle zapomniałem o tej piosence, jak ja panu dziękuję. Ha. No przegrzebałem archiwę, tak, powiem szczerze, przygotowując. Tam jeszcze jest piosenka Idealny student, była taka, która, której nawet mnie cenzura później zdjęła. Taki byłem męczący, tak. No ale to już zakompleksiona ballada, pamiętam, ale to były takie piosenki, pierwsze przedstawienia, pierwsze były takie występy publiczne, Teatr Kalambur Wrocław i też się tym szczycę. Niech pan leci dalej z programem, bo ja się teraz, pan niech mówi, a ja się będę wzruszał. Dobrze, to teraz posłuchajmy felietonu Marcina Wolskiego. 180 podróży dookoła świata. Pobyt na Hawajach, gdzie gościła nas właścicielka polskiego biura podróży, pani Bożena Jarnot, rozbudził jeszcze bardziej moje marzenia o egzotyce. Nawiasem mówiąc, sam przyjazd był dość też egzotyczny. Lecieliśmy na fałszywe tożsamości, wtedy jeszcze można było. Andrzej Zaorski jako Bozena, ja jako Gzegos. Ale na Hawajach najsilniejszym doznaniem był pobyt w Pearl Harbor, gdzie stojąc nad zatopionym wrakiem Arizony, który stał się grobem dla ponad 1000 marynarzy podczas pamiętnego nalotu Japończyków 7 grudnia 1941 roku, jak zwykle szukałem polsko brzmiących nazwisk na liście poległych. Sporo ich było. Marzenie o egzotyce zrealizowało się w roku następnym, kiedy przyjęliśmy zaproszenie do Australii. Kryszak i Zaorski pojechali z żonami, Jola Zykun sama, a ja z pianistą Maciejem Domagałą w jednym pokoju. Maciek tradycyjnie, jak nie musiał, nie opuszczał hotelu. Podczas noclegu w Singapurze postanowiliśmy poznać miejscowe nocne życie. Usiłowałem namówić również na wyjście Domagałę, ale ten odmówił kategorycznie. Rozpakuję się, ogolę, trochę poczytam, tłumaczu. Trudno, jak chcesz. Z przegródki na magnetyczny klucz wziąłem kartę i życzyłem mu dobrej nocy. Nad ranem, w ciemnym pokoju, zastałem Maćka z połową namydlonej twarzy w stanie lekkiej histerii. Minutę po moim wyjściu zgasły światła i Domagała był przekonany, że coś zepsuł. Wyjść bez klucza nie mógł, zadzwonić do recepcji nie potrafił. Przeprosiłem go serdecznie, obiecując, że nic takiego więcej się nie powtórzy. W Australii pierwszym naszym przystankiem był Perth nad Oceanem Spokojnym. Koncert, bankiet bez Domagały. Wolał pozostać w bungalowie i pilnować lodówki pełnej napojów, w które hojnie zaopatrzyli nas gospodarze. Wróciłem po północy, noc była widna, tak, że widać było wszystkie konstelacje nieba. Maciek, zawołałem, wyjdź, zobacz przynajmniej krzyż południa. Wyjrzał, ostrożnie trzymając nogą drzwi, żeby się przypadkiem nie zatrzasnęły. Ładny, ocenił. Potem okazało się, że w międzyczasie wypił całe piwo, które miało starczyć zespołowi na parę dni, a także zadzwonił do Polski. To bardzo proste, tłumaczył. Podnosisz sławkę i mówisz: My name is Domagala. I want numer 0048. Ty wiesz? Zadzwoniłem do domu, a potem nawet do twojej żony. Bardzo się ucieszyła. Mniej wesoło zrobiło się, gdy rano trzeba było zapłacić rachunek w wysokości zarobku podczas pierwszego koncertu. Z Perth szlak prowadził nas do Adelaide, dalej do Melbourne, Canberra i Sydney. W międzyczasie musieliśmy wszędzie wysłuchiwać opowieści o facecie, który postanowił sfotografować je z kangurem. Ten pozował jak zawodowy model. Polak postanowił iść dalej, założył mu swoją marynarkę, zrobił selfie i kangur poszedł w busz, zabierając marynarkę z portfelem, dewizami i kartami kredytowymi. Nigdy się nie odnalazł. My zaś odnaleźliśmy się, wypoczywając koło Brisbane na plaży Surfers Paradise, zażywając tam wszelkich możliwych rozrywek. Pięknie było. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A to ja mam takie pytanie, czy Marcin Wolski tu jeszcze w piątki ma felieton? Tak, co piątek jest felieton podróżniczy pana Marcina Wolskiego i dobrze, że nawiązał do Australii w tym odcinku. No nie, ale ja tu uważam, że skoro jest w bezmięsnym piątek, tak, jest Wolski, czyli wiadomo, żadnego rzucania mięsem, a to jest strasznie lubiany artysta, więc pewno słuchalność dzisiaj jest ogromna, niezależnie od Drozdy. Tak. Zawsze dwie te same osoby słuchają. Dobrze. Moi rodzice. Ja wiem. Dobrze. Nie, no ale to ja mojej rodzinie kazałem, żeby trochę. Czyli mamy sześć osób w sumie, to chyba będzie rekord. Przy tym felietonie tak sobie wspomniałem swoje wyjazdy do Australii, jako że ja w Australii byłem pięciokrotnie. Jako taki artysta showman nawet występowałem w Sydney Opera House, w tej głównej, wielkiej, co to tak jest symbolem Sydney, jak wie pan, nad samym morzem taka musza. Zapełnił pan całą salę, rozumiem. Ja nie, bo byliśmy w trójkę. Także Zdzisława Sośnicka, była Seweryn Krajewski i ja, i Perliński przy fortepianie. i zapomnieliśmy dwa razy tę całą salę. To naprawdę było ogromne przeżycie grać na takiej sali, ale Australia to jest w ogóle fantastyczny kraj, tam rzadko ludzie jeżdżą, bo to sam leci się tam całą dobę, minimum albo więcej. I te pająki. Mam zaproszenie na kolejne moje turne po Australii, bo ostatnio to był, jak się to mówi, ogromny sukces, ale dzisiaj sukces się mierzy tylko finansowo i wtedy był, i był rzeczywiście, bo tłumy przychodziły 5 lat temu i chyba w październiku się znowu wybiorę do Australii. Australia jest ciekawy kraj bardzo, bo tam na przykład jest, ona jest naokoło ogrodzona morzem, nie ma gdzie znaczy uciekać. Oceanami. Mhm. Wie pan, to jest bardzo ciekawe, bo jak ktoś ci się lubi kąpać, to nie musi pytać, gdzie jest plaża. Zawsze dojdzie. Wyjść z domu i iść na wprost. No i zawsze kiedyś dojdzie. Jest tyle Australijczyków, jest podobno tylu, ile jest rekinów pływających wokół Australii. Tu z pływaniem jest kłopot lekki. Więc jak się idzie na plażę, o której tutaj mówił kolega, to tam jest tak, że są z miejsca wyznaczone. Plaża jest taka odtąd dotąd, od horyzontu, a tam jest, proszę pana, dwa słupki i tłum ludzi jak w Mielnie, tam jest w jakiejś na przykład Brisbane na tle, bo tam na górze siedzi facet, patrzy z góry, czy nie wystaje ta cała płetwa i jak on tę płetwę zobaczy, to jest taka syrena i ludzie wyskakują z tego. A był taki kolega ze mną, się kąpał tego, Polak, i on miał Stasiek na imię, ale kazał na siebie Stanley mówić, bo no, już taki był Australijczyk. Więc ja mówię, to ja mu dam tego Stanleya. I mówię do niego, my się tu kąpiemy, te fale po nas. Jak mówię do niego, Stanley, powiedz mi, jak po angielsku jest rekin. A on mówi shark. Ja mówię, jak? A on mówi shark. Ja krzyczę, jak? A on wrzeszczy, shark! Jak ci ludzie wszyscy spieprzali z tej wody? A on tak stał i nie wiedział dlaczego. Taki się z niego zrobił Stanley. A w Polsce można spotkać co najwyżej flądrę. Ale już coraz rzadziej. Coraz rzadziej, nieświeżą. Martwe można. Ale, bo ten Bałtyk, to no aż go szkoda. No ale taki jest, jaki jest. Samiśmy to załatwili prawdopodobnie przez wiele, wiele lat. Pamiętam, że to jakieś dorsze nawet pływały. No. Nawet można było z wędką popływać. Pływałem, łowić dorsze kiedyś. Tak. Lat temu jeszcze chyba z 8 złowiłem takich kilka dorszy z Jerzym Detką. Z którym wypływa. On jest zapalony rybak, tak jak ja jestem zapalony golfista. W Polsce nie można robić czegoś normalnie. Trzeba być zapalonym. I wtedy ja płynąc po raz pierwszy na ryby, złapałem 6 dorszy, a Detko ani jednego. Bo on wiedział, jak to się robi. Polska jest krajem amatorów. Ja jestem inżynierem elektrykiem i występuję już 50 lat na estradzie. Specjalistą od wysokich napięć. Od wysokich napięć. I teraz, proszę pana, obchodzę jubileusz 50 lat na estradzie i w radiu, i w telewizji. W radiu rzadziej, ale w telewizji dużo. Mnie było bardzo. Szczególnie jak byłem dyżurnym satyrykiem kraju w Polsce. Sam siebie mianowałem i do dziś mnie nikt nie odwołał, bo nie ma jak. To było 350 odcinków. 8 lat, tak? Dyżurny satyryk. W telewizji Polsat, ale to była taka moja inicjatywa. Różni znani, bardzo znani, lubiani koledzy występowali u mnie w tym programie Tysz. Bardzo, bardzo, ale to bardzo się sympatycznie. Można parę odcinków znaleźć w internecie. Na YouTubie. Ale nie parę, tylko proszę pana, ze 150. No to... Także jak ktoś z państwa umie na YouTubie, bo są tacy, że już potrafią, to wystarczy pisać dyżurny satyryk kraju na YouTube, pach, a tam jeden za drugim program i zobaczcie, jakie kiedyś się robiło 20 lat temu programy. Widziałem tam Jerzego Ofierskiego, czyli sołtysa Kierdziołka. Fantastyczny facet. Ja jako dziecko, chodząc do szkoły, bo chodziłem do szkoły, nawet ja pokończyłem, to zawsze tak marzyłem o tym, że jak ja bym tak kiedyś wyszedł na estradę i tak jak Jerzy Ofierski z rozumu gadał 5 minut do ludzi, tak, a oni by ryczeli ze śmiechu. I wtedy to oczywiście już, i potem jakoś tak założyłem w Brzegu Dolnym, skąd pochodzę, w szkole kabaret nazywał się Pratchawiec, ale nie było monologu, bo nie umiałem jeszcze rzeczywiście mówić, raczej mową wiązaną. Wzorowałem się na Marianie Załuckim i pisałem tak w jego stylu wierszyki oraz piosenki, także moje debiuty były i taka sympatia do Jerzego Ofierskiego, jak już byłem za dyrektora dyżurny satyryk kraju, on do mnie mówił cały czas, pan Ofierski, dyrektorze, i w ogóle nawet nie było możliwości, że przejść na ty czy coś, bo, albo szefie, do mnie mówił szefie. I potwornie dowcipny facet, ale on podziwiał, że o mnie może, że ja wychodziłem na scenę i tak gadałem siebie, gada. I już, i ludzie się śmiali. A on mówi, a on se musi napisać i dopiero powiedzieć. Dlatego wydał książki swoimi, a ja żadne nie mogę wydać, bo nie napisana ani jedna strona. Wszystko w rozumie. Albo nagrane na taśmach oficjalnych. I mam nadzieję, że służby chodziły na moje występy, to może... Oni mieli najlepszą jakość. Ja myślę, że ja muszę wejść w układ i od nich wziąć trochę tych tekstów. Ale pan widzę, ma takie stare rzeczy z tamtych czasów. Nawet ja nie mam. Ten geniusz w ogóle zapomniałem. Aha. Nawet widziałem tu na spisie, że pan ma z Famy piosenkę, którą śpiewaliśmy z Elitą. Taka śmieszna piosenka. Mam taką piosenkę. Przez przypadek. Przez przypadek. Ale pan ma nagrany przez Trójkę. Wydaje mi się, że tak. Tak, bo Trójka nagrywała Famę. Fama, muszę powiedzieć państwu, że to jest, był festiwal, a chyba dalej jest, artystyczny młodzieży akademickiej i kiedyś jako nieopierzony kabaret wystąpiliśmy z programem Sprasowane Twarze, że było... Ach, to był ten program o gazetach. O gazetach. Robiliśmy, to był chyba pierwszy i jedyny przypadek w historii polskiego kabaretu wtedy, gdzie cenzor siedział za kulisami i my, a szczególnie Kaczmarek, opowiadał, co będzie w następnym numerze i on przywidział pieczątkę na pustej kartce. Nawet się pan chyba Kunat nazywał i to bardzo sympatyczny i porządny człowiek. A my panowie, no zróbcie mnie z roboty, wyrzucą, jak ja mogę puścić program, a w ogóle go nie widziałem. A mówimy, proszę pana, ale my też go nie widzieliśmy, tego programu. Całkowita improwizacja. Wtedy tak. Występował kabaret Stodoła, to oni mieli napisane wszystko i tak dalej, a my to gdzie tam? Co z rozumu, to od razu na tym. Tylko piosenki mieliśmy przygotowane. Kunat to puścił i dostaliśmy jakieś tam nagrodę na tej Famie. Jak ogłoszono, że wygrała Stodoła, to 10 minut gwizdów było, że dlaczego nie my? Publiczność nam dała. Dobra, nie nawijajmy, bo ma być śmieszna piosenka. Ma być śmieszna piosenka, bardzo proszę. Kiedy nudzisz się bardzo, albo smutno ci czasem, wtedy spojrzyj na nuty, śpiewaj altem lub basem. Taka śmieszna piosenka życie tobie umili. Taką śmieszną piosenkę zaśpiewajcie w tej chwili. Taka śmieszna piosenka, la la la la la la la la. Taka śmieszna piosenka, la lilu lilu la la la. Cię życie nie głaska, kiedy krzyczy dyrektor, to zaśpiewaj po prostu z nami śmieszną piosenkę. Taka śmieszna piosenka jest na smutki najlepsza. Taka śmieszna piosenka humor wszystkim polepsza. Taka śmieszna piosenka. Taka śmieszna piosenka. Wszyscy się śmieją. Taka śmieszna piosenka. Taka śmieszna piosenka. Taka śmieszna, of course. Była wczesna Elita, taka śmieszna piosenka. Tak, to tak, w Świnoujście, Fama, nawet tam kolegów głosy Gierczaka, Kaczmarka, Skoczylasa, wyłapałem z tego. Aha. Nie mam tego nagrania, także jak ja panu dziękuję. Dobrze to nie jest telewizja, bo by było widać, jaki ja jestem wzruszony. Ma pan jeszcze jakieś nagrania? Mam nagranie, wygrzebałem to złe słowo. Znalazłem to nagranie z Opola, zdaje się kabaretą, 94 rok. Czyli wtedy pan już był dojrzały, można powiedzieć, artystą, prawda? 94... Tak, to jest 20 lat kariery, nie? Ponad. Wtedy już tak, na 25-lecie swojej kariery, takiej jak teraz mam 50, aha, nawet dostałem krzyż... Właśnie, pan jako jedyny dostał... Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Dostał ten krzyż za działalność satyryczną. 25 lat, bo miałem wtedy... Rozśmieszanie. Jubileusz i wtedy no, byłem tak wzruszony. Z naszej branży były trzy osoby. Był Bernard Ładysz, aha, Maryla Rodowicz i ja. Piękne grono. Takie grono i dostaliśmy tego. Ja nawet wiem, gdzie w domu. Ja jestem straszny bałaganiarz, ale ten order wiem, gdzie leży. Jakby co, to się pokazuje order? Nie mam, jeszcze nikomu nie pokazałem. Może jak pan wpadnie, to panu pokażę, jak to wygląda. No ale doceniono kiedyś coś takiego, ale już nie wiedziałem, że już tak szybko minie następne 25 lat. No właśnie. I już teraz nikt nic nie chce mi dać. A nawet ja nie za bardzo chodzę za tym. Spokojnie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. To posłuchajmy może tego monologu z 94 roku. Bardzo proszę. Kochani, ale jest sytuacja taka, że kabaret jako taki, oczywiście te śpiewy, fantastyczna sprawa, kiwanie się amfiteatru, ale kabaret powinien dotykać rzeczy takich bardzo aktualnych. Jak państwo pewno wiecie, dzisiejsza prasa podała, że od poniedziałku, niestety, 10%. Dlatego się nie dziwię, że część z państwa tacy dzisiaj weseli, bo to jeszcze po starych cenach, ja wiem. No i dlatego w ogóle się nie dziwię, naprawdę, proszę państwa, i tym okrzykom. No ale kochani, ja czytałem w gazecie, dlaczego tak jest. No budżet nie ma pieniędzy, potrzebuje, a jedyny pewny dochód to z tego jest. No i co zrobić, no? Budżet naszego kraju to można porównać do budżetu rodzinnego. 8-osobowa rodzina siada przy stole, kładzie 5 milionów na stół i każdy chce po milion. A mnie nie interesuje, no. Czyli trzeba czekać, aż trzech wykorkuje, no bo nie ma jak, no. I rzeczywiście, proszę państwa, no olbrzymim jednak dochodem budżetowym jest dochód z tego, co mówimy i o czym wiemy, co od poniedziałku, tak? Ale ja badałem, jak to kiedyś było. Przed II wojną światową w Polsce spożywano średnio na osobę 1,9 litra spirytusu rocznie. W czasie II wojny światowej 3,8. Dwa razy więcej, no bo to stres, taka wojna, wiecie, to są nieszczęścia, to trzeba się napić. Teraz pijemy 11,4 litra. Życie Warszawy podało, naprawdę, nie licząc przemytu i własnej produkcji. Jeśli chodzi o własną produkcję, sami wiecie, ile wasi sąsiedzi pędzą. No, wy nie, to ja wiem, wiecie. No. Natomiast bywalcy amfiteatrów to w życiu nic z tych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o przemyt, sam się zainteresowałem. Byłem w takim miasteczku na zachodniej granicy. Pytam mieszkańców, czy tam jest przemyt. Powiedzieli, nie ma. Są tylko konkursy. Ja mówię, jakie konkursy? To wygląda w ten sposób, że od strony niemieckiej podjeżdża 10 ciężarówek. Na czele ciężarówek drogim samochodem podjeżdża właściciel ciężarówek. Wysiada, szuka celnika na granicy. Mówi, o, dzień dobry panu, witam serdecznie. Widzę, że pan się nudzi trochę. A celnik mówi, no tak jakby. Mam na pana rozrywkę. Konkurs. Jaki konkurs? Widzi pan te 10 ciężarówek? No widzę. W jednej z tych ciężarówek jest alkohol. Podach. Jak pan zgadnie, w której, dostaje pan 30 000 dolarów nagrody. Ten mówi, o to fajno, no. Akurat mnie tyle brakuje. Żona na zakupy jutro idzie. No to idzie wzdłuż ciężarówek, idzie. Ratem mówi, w tej. Tamten mówi, dobrze. I mu wypłaca 30 000 dolarów. Plus płaci cło i podatek od tej jednej ciężarówki. A 9 pustych wjeżdża do kraju. Na oczach celników. Oni... Słyszeliście o tym? No właśnie. Oni tylko dziwią, po co to puste ciężarówki wozić? Z tego co wiem, to te konkursy trwają już ponad 3 lata. I jeszcze się nie zdarzyło, żeby celnik nie zgadł. Takich fachowców. Kochani, nie tylko celnicy walczą z przemytem, nasi ministrowie też. Nasz były pan minister Oświatyński wymyślił przepis, że od 1994 roku na nalepkach alkoholem w Polsce klei się nalepkę, tak zwaną banderolę. I że on tak powiedział, że w 1994 roku, jak Polak zobaczy butelkę bez banderoli, nie tknie. Po prostu go odrzuci. A mój, poza tym wszystkim się tej nalepki i tak nie da podrobić. On sam próbował, nie wyszło. Kochani, w kraju, gdzie tak podrobili marki, że jak Niemcy to zobaczyli, to chcieli u nas drukować. To w takim kraju ktoś nalepki nie podrobi? Inny minister wymyślił przepis, też dbając o to, żebyśmy nie przywozili z zagranicy alkoholu, że do Polski obowiązujący wolno wieźć dzisiaj 0,5 litra alkoholu. Więcej nie wolno. No to wódkę tak się pakuje, ale też Szkoty i Francuzy pakują w 0,7. Minister myślał tak, że przyjdzie Polak do sklepu, zobaczy, mówi, ale to nie whisky, kurde, ty, a nie, 0,7, aha. I nie weźmie. Wiecie, ja bym nie był sobą, gdybym nie sprawdził, jak to wygląda. Byłem w Świnoujściu, tam jest takie piesze przejście przez granicę i oczywiście wszystko widać, co ludzie niosą. Oczywiście każdy targa z Niemiec butelkę whisky, u nich kosztuje 200 tysięcy, na 600 to byłby głupi, jakby nie kupił, nie? Nie się podchodzi do granicy, ale oczywiście 0,7. Temu celnikowi biednemu się mówić nie chce, tylko tak. A on odkręca, gul, gul, gul, gul, gul, gul. Może być, może, następny. Tak, bo naprawdę, bo minister nie dał przepisu, ile wolno w sobie. I raptem patrzę, idzie staruszka, no tej wielkości taka mniej więcej, pięknie wysuszona, idzie i niesie butelkę koniaku. Okazało się później, że lekarz jej przepisał, żeby na parstek dziennie, bo to bardzo dobrze na zdrowie jest. Podchodzi, ale 0,7 oczywiście, no. Podchodzi do tego bitnego celnika, on tak na nią, ona na niego, prawda? Ale chłop miał serce, wziął od niej, odbił, sam nadpił i odbił. Naprawdę, to trzeba, brawo. To jest, jak ona mu dziękowała. Przecież gdyby ta bidna kobieta sama wypiła te 200 gramów, to by pogotowie nie pomogło, no. A przecież co, do piasku nie wyleje, nie? W końcu Polka, no. Wiecie, co zauważyłem? Że te nasze ministry tak wykombinowały, że alkohol, ten lepszy, w Polsce jest 3 razy droższy jak w Niemczech. Papierosy są w Niemczech 3 razy droższe jak w Polsce. Zadbali o to, żeby przemytnicy nie mieli pustych przebiegów. No, no tak, pytam. To są fakty. Zapytałem jednego takiego tam dyrektora w ministerstwie, co on z tego ma, powiedział nic. Ja mówię, pana, to przecież nie prościej jest zrobić tak, żeby po obu stronach granicy było tyle samo? No, żeby tyle samo kosztowało. No, no jak i co? Ja mówię, to by nikt nie przewoził, bo po co, jak tyle samo, co tu? No i co? Ja mówię, no to by nie było niepotrzebne, byłyby kontrole. A mój panie, no jak niepotrzebne kontrole? A co ja z tymi kontrolerami mam zrobić? Ja tego tyle nakształciłem, a to już wszyscy pochorowali się, taka jest odmiana hejnego Medyna, tak o ręce. I to już się nie wróci, to tak o cały czas chodzi. No to co? No mogliby pracować przy badaniu niosek w PGR-ze, no ale... Ale skąd teraz PGR, no? Więc ja to wszystko, proszę Państwa, wyliczyłem i wychodzi, że 15 litrów spirytusu rocznie na osobę spokojnie wychodzi. To nie jest mało. A jak się jeszcze trafi żona niepijąca? Są takie nieszczęścia w rodzinach. To biedny chłop musi za 2 osoby. A jak ja mam jeszcze 3 córki? Wszystko nieletnie? No, one się starają ojcu pomóc, ale ja nie daję. No wiecie, ja to pół biedy, ale weźcie pana prezydenta. Tak jest. Więc ja, oczywiście, to brawo. Więc ja prośbę do pani. Kochane kobitki, czasami się zdarzy, że małżonek wróci do domu pod wieczór. No już od drzwi widać, że ratował budżet. To niektóra pani złym słowem przywita, drzwiami przed nosem czaśnie. Przecież on to nie dla siebie. Przecież to nie jest smaczne, co ci panowie piją. Nie wiem, czy panie próbowały, to niedobre jest. Czy któraś z pań widziała, że pan se nalał do kieliszka i tak mniom, mniom, mniom, mniom, mniom. To się nie da, to trzeba jednym ruchem, jak lekarstwo. Nalał i las. Daj popić. Przypomnę, że naszym gościem jest pan Tadeusz Drozda. I panie Tadeuszu, zapomnieliśmy rozdać zaproszenia. No, ale mamy co do rozdawania? Mamy do rozdawania dla państwa podwójne zaproszenia do Katowic tym razem, do Teatru Kores na kabaretową scenę Trójki. którą prowadzi od 15 lat Jacek Łapot i pan będzie gwiazdą tej. No tak, to 4, mam wyryte w pamięci, 4 marca. 4 marca, Teatr Kores, 19:30, Katowice, 2 podwójne zaproszenia. Proszę państwa, proszę dzwonić, 22 i 7 trójek, zaproszenia czekają. A jak ktoś się nie dodzwoni, no to może przyjść osobiście do Teatru Kores. Myślę, że mieszkańcy Katowic wiedzą, gdzie to jest. To jest pańska taka mini trasa w tym momencie, bo będzie też występ w Warszawie. No tak? Bo jak już szaleć, to dwie stolice wale. Najpierw Katowice premiera, a potem 14 marca w restauracji Strefa, czy pod restauracją. Mhm. Właściciel wykominał piękną piwnicę i chce zainaugurować moją osobą, właśnie tym moim jubileuszem, swoją działalność kabaretową. I to będzie 14 marca w sobotę o 19:30. Strefa się nazywa, jeszcze raz powiem. I po raz kolejny Drozda będzie występował w podziemiu. Także tam nie omieszkam o tym powiedzieć, że jest podziemie i będę łypał ze sceny w lewo i w prawo, o co chodzi w tym całym podziemiu. Także Strefa w sobotę 14 marca, a to jeszcze państwo gdzieś się zorientują, każdy ma internet. Panie Tadeuszu, w 89 roku, zdaje się, został pan okrzyknięty najpopularniejszym Polakiem. Tak było, tak było. Jak to jest być najpopularniejszym Nawet, Polakiem? Proszę pana, byłem bardziej, to był taki sukces, się nazywał miesięcznik i oni pytali ludzi, kto jest najmilszy, najlepszy. Ja byłem na pierwszym miejscu, na trzecim chyba był Lech Wałęsa. O, to ładnie. Tak. I jeszcze w tym samym czasie inny tygodnik ogłosił mnie najgorzej ubranym mężczyzną w Polsce. Może dlatego mnie ludzie lubili, że ja wyglądałem jak łach. Jak gorzej od nich. Tak. Albo tak samo jak oni. Tak, żona zawsze mnie gani, że ja... Jak ty się ubrałeś? No. Wygodnie. Tak, ja zawsze wygodnie, bo biorę jedne spodnie, jeden krawat, jedną koszulę. Przynajmniej pan nie zgubi. A potem, no nie bardzo... Ja tak muszę panu powiedzieć, że z kolorami jestem słabo. I dlaczego? Kiedyś... Dzisiaj jest bardzo pięknie dobrane, widzę. No bo to żona dobierała. A, to? Ale, bo mówi, do radia to musi się porządnie ubrać. No do radia zwłaszcza. Także po Wrocławiu kiedyś chodził taki żart, co jest... szczytem faceta, który no, nie rozróżnia kolorów. Jak to może... Już jak apogeum takiego... Jak się nazywa? Taki daltonista. O! Szczytem daltonizmu to jest tak, że Drozda kupił sobie kolorowy telewizor. Były ruskie takie telewizory, Rubin się nazywały. No, oczywiście, kupiły. Wybuchały regularnie, pamiętam. No mój nie wybuchł. A to szczęście mój. Zdążył się zepsuć. Znaczy, rodziców wybuchł. A proszę powiedzieć, bycie najpopularniejszym Polakiem, to jest pewna duża sława, to jest na jeden ulicach... rok tylko. No jeden rok, ale to jest 365 dni, to jest tysiące możliwych no spotkań. No tak, wie pan, wtedy w śmiechu warte było w telewizji. Jeszcze herbatki u tatka nie było. Chyba zacząłem już robić wtedy dyżurny satyryk kraju, także no to ale się ludzie śmiali, że to który kanał by nie włączył, a były wtedy 3, no na każdym Drozda. A teraz podobno jest 300 polskich programów, dlatego nie mam i na żadnym. I nie wiadomo, który oglądać, bo nic. No właśnie, właśnie, jakoś tak z telewizją. No trudno, na YouTubie można, tak już pan powiedział, zawsze wpisać Drozda i tam coś się znajdzie. I nawet kombinuję, może jakiś taki YouTuber będę, bo teraz moda być YouTuberem. Oczywiście, mieć własny kanał i... Już mam kanał, tylko programów nie mam jeszcze tam. Aha, nowych, mieć kanał. Pełno starych programów, ale stare też dobre. Skończyła się Elita. Dlaczego się skończyła Elita? Nie skończyła się, ona cały czas trwa nawet do dzisiaj. Ja wiem, bo współpracujemy nadal z Elitą, ale pan odszedł po 7 latach z Elity. Tyle tak, wyczytałem ze źródeł. Byłem szefem tego całego statka, ale w 76 roku rozszalała się cenzura, by było nawet prawie tak jak teraz. I jakoś tak nam się nie chciało robić na estradzie. Koledzy bardziej się adaptowali do radia. Janek Kaczmarek został właśnie w radio, potem Leszek Niedzielski, potem Jurek Skoczylas i oni, Studio 202 i tam już. A mnie jakoś to radio to tego i tak, więc latałem po Polsce i robiłem swoje tak zwane wtedy recitale. No tak. Dzisiaj to się nazywa stand-up. To mówił pan, że to właśnie wtedy jeździł pan tir, parę samochodów, taką kolumną? To później. Później, ale było tak, że rzeczywiście popularność była tak ogromna, że jak jechaliśmy na koncert, to rzeczywiście był autobus, duży wóz techniczny i dwa samochody osobowe. Jak przyjeżdżaliśmy do hotelu, Drozda Show się nazywało. I, no tam też gości zapraszałem. Występował Janusz Lewiński, Jan Tadeusz Stanisławski, Bogdan Łazuka. No i oczywiście balet obowiązkowo, orkiestra obowiązkowo, monitory, bajery, było coś takiego. ogromna popularność, ale potem już mi przeszło. Bo to było tyle niedobre, że w lecie to ja bałem się wyjść na plażę, bo jak jeden dzieciak mnie zobaczył, to przez to śmiechu warte. To i znalazł kawałek papieru gdzieś tam w śmietniku, to już nie było wyjścia. To od razu kolejka się robiła i trzeba było wszystkim podpisać. To w ogóle nie wychodziłem, bo to... No teraz już tego nie ma, teraz jest gorzej, bo wszyscy mają aparaty ze sobą i każdy chce robić selfie. Oczywiście, ale już nikt tak, po audycji. Ale już nikt tak nie chce, żeby tam z Drozdą się fotografować. Na całe szczęście, ale też i ja tak się nie pętam po plażach. Dobrze, to może teraz piosenka. Wracam do domu. Wygania mnie wciąż życie z mego domu i ciągnie gdzieś daleko obcy świat. Myślami pokryjomu, nie chwaląc się nikomu, powracam tam, gdzie żyłem tyle lat. Ja wracam do domu, wracam do domu, wracam tam, gdzie jest mój dom. Ja wracam do domu, wracam do domu, wracam tam, gdzie jest mój dom. Nie każdy z własnej woli trzaska drzwiami. Niektórych zmuszał ktoś, niektórych los. Choć próg skropiony łzami, to słyszy się czasami, jak refren śpiewa ktoś na cały głos. Ja wracam do domu, wracam do domu, wracam tam, gdzie jest mój dom. Bardzo liryczna piosenka, jak na pana. No właśnie, to jak śpiewałem tę piosenkę i dalej śpiewam, występując za granicą, a przede wszystkim w krajach daleko odległych od Polski, to wracam do domu, wracam tam, gdzie jest mój dom, to mnie się czasami łza w oku kręci lewym i prawym, bo też wracam, tylko że ja jadę i wracam, a niektórzy tam są i... A chcieliby wrócić? Właśnie, no z tego, co mówi pan premier, to wszyscy by chcieli wrócić. No i pewnie wrócą, nie? Tylko nie zarobili jeszcze na bilet powrotny prawdopodobnie. Albo jak powiedział żart, kiedyś powiedział sam żart, powiedział sam Jarosław Kaczyński, że wrócą po resztę rzeczy do Polski. I to nie jego żart, ale kiedyś powiedział, sam słyszałem. Także to nie jest to jego autorstwo. No nic, proszę państwa, no my wrócimy do na występy nasze. Jak już mówiliśmy, Teatr Kores 4 marca i restauracja Strefa w Warszawie 14 marca. Bijcie się o bilety, no i ja tam na pewno będę. A tak na koniec, napisał, jest pan autorem książki kulinarnej. Tak. Jaka jest definicja dobrego jedzenia dla pana? Ja uważam, że jedzenie dobre jest tylko takie, które człowiek sam sobie zrobi. I dlatego jak lubię dobrze, zjeść, zresztą po mnie widać, to gotuję sam sobie. I... Czyli to nie jest dieta wege raczej. No niestety. Ja już teraz się przerzucam powoli, bo mam córki, wszystkie wegetarianki. Żona już też niechętnie coś tego, no to ja tak już z rozpędu ciągle patrzę, co tu zrobić z tej cukinii. No czym zastąpić mięso? Cukinią. Cukinia najlepsza. Tak, no, ziemniaków super są dania. O, proszę pana. Frytki, tak, no to jedyne jarskie danie w Europarlamencie z tego, co... Także tak. Nie, no tutaj, w każdym razie książkę napisałem, bo mnie zmusili. Zresztą sztukę do Teatru Syrena też napisałem, bo mnie Witor Filler przyparł do muru. Najpierw powiedziałem, że zrobię, a potem ja leniwy, to mi się nie chciało. No ale powiedział mi, sądem zagroził, to skończyłem i sztuka nazywała się Co kto lubi. Szło 108 razy w Syrenie, ta ładnie. Sztuka. No i ten cały, ta książka też była tak, że powiedziałem facetowi, panie, co by dla różnica? Mam przepisy, potem jak zaczął, on wziął mnie za łapę, podpisał umowę, codziennie rano dzwonił, czy już gotowy rozdział i napisałem. Książka niestety rozeszła się natychmiast albo jeszcze szybciej. Ja ostatnio sobie kupiłem kilka egzemplarzy przez Allegro. Książka się nazywa Jasmakosz. Jasmakosz. I według pana dodatkiem do jedzenia musi być czerwone wino, do dobrego. Do pewnego typu. Albo można, piwo kiedyś też pijałem, ale czerwone wino do golonki też pasuje. Panie Tadeuszu, niestety czas nas goni. Musimy kończyć. Jeszcze raz zapraszamy do Katowic, do Teatru Kores oraz w Warszawie do... Strefy. Do Strefy. Będzie można pana zobaczyć na żywo. To też jest mini trasa z okazji 50-lecia. Potem zapraszamy do Australii, gdzie będzie prawdopodobnie. Tak. No myślę, że w międzyczasie ktoś zaprosi. Wie pan, to nie jest tak. Wie pan, że Trójka na całym świecie jest popularna. Słuchają ludzie jak durne. Prosimy zapraszać, bo naprawdę warto. Bardzo prosto mnie znaleźć, bo ja mam taki adres mailowy tadeusz@drozda.pl. Poza tym jest pan dyżurnym satyrykiem kraju, jeśli coś się dzieje kraju i zagranicy już teraz. W dalszym ciągu jestem dyżurnym satyrykiem kraju. Nikt mnie nie odwołał. Panie Tadeuszu, serdecznie dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie do jakże tradycyjnej Trójki. I bardzo, bardzo jestem wzruszony. Znowu szkoda, że nie telewizja, bo byłoby widać. Byłoby widać, no ta łezka wokół się kręci. Dziękuję panu bardzo. Przed nami jeszcze jedno ogłoszenie. Proszę państwa, sprawa jest poważna. Jeszcze tylko do jutra można zgłaszać swoje prace w turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. To jest naprawdę wielka szansa dla wszystkich utalentowanych satyryków, ponieważ najlepsze prace będziemy prezentować na naszej antenie. Państwo piszecie, przesyłacie, my oceniamy, nagrywamy w Teatrze Polskiego Radia i emitujemy na antenie. Można powiedzieć od Bogatyni do Opola, czy też na Myśliwiecką bardziej. To taka wersja dla dorosłych. Więcej szczegółów znajdziecie państwo w internecie na stronie turniej.com.pl. A przed nami jeszcze piosenka też pana Tadeusza. Jaka? Pójść w tango. O! Bardzo piękna piosenka. Serdecznie zapraszam. Łukasz Szwed. Kłaniam się państwu. Weszło się w tak zwane lata. Wkrótce dziadek zamiast tata. Wszystko w życiu ułożone. Człowiek ma ostatnią żonę, działka, kwiatki, czasem rybki, szalik, by nie dostać chrypki. Nie popełnia się już błędów, tylko czasami tak z rozpędu. Pójść w tango raz na jakiś czas, po prostu pójść po męsku na całość. Powtarzać bis, a nigdy pas, by wszystko wokół jak trzeba grało. Pójść w tango, a nie w jakiś walc, co brzęczy na trzy czwarte. Pochwycić w żagle niezły hals, to jest wszystkiego warte. Potem lekkie mycie głowy w wykonaniu przyszłej wdowy. Coś pogada łeb wysuszy. Człowiek umie zamknąć uszy, oj, odezwie się wątroba. Potem minie trudna doba. Minie tydzień, minie miesiąc, aż znów zadzwoni Jacek i Czesio. Pójść w tango raz na jakiś czas, po prostu pójść po męsku na całość. Powtarzać bis, a nigdy pas, by wszystko wokół jak trzeba grało. Pójść w tango raz na jakiś czas. Na stole dłoń przy dłoni, choćby to był ostatni raz. Nikt tego przecież nie zapomni. Pójść w tango raz na jakiś czas. Panie, pójść tango raz na jakiś czas. Ole! Autopromocja. Snowfest to impreza dla miłośników muzyki i dla miłośników sportów zimowych, w tym narciarstwa. Już w ten weekend w Szczyrku. Zapraszamy państwa na relacje i audycje na żywo z festiwalu. Dzisiejszy anagram Margana o godzinie 15 z muzyką festiwalowych gwiazd i obecnością festiwalowych gości. Także dziś zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Będzie o wydarzeniach w Szczyrku, no i o przyszłości narciarstwa bez śniegu. A z soboty na niedzielę tuż po północy potrójne pasmo przenoszenia i między innymi transmisja koncertu zespołu Camp, który otwiera nowy rozdział swojej twórczości. Polecamy się. Michał Margański. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy